しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 空前の天下一武道会は少年の部のトランクスの優勝で幕を開けた。だが こんにちは、あなたが孫悟空さんですね。一度お手合わせしてみたいと思っていたんですよ。私も予選を通ることができました。 よろしく。 圧勝と思われていた悟空たち Z 戦士の前に突然現れた謎の男たち。この男たちの正体は、そしてその実力は。対戦相手決定。早くやろうぜ一回戦。 Jedno jest pewne, to kosmici. Wiem. Ciekawe, dlaczego zgłosili się do turnieju. Musimy być czujni. Nie rozumiem. Skąd on może wiedzieć, kim są ci dwaj? Nie zwracaj na niego uwagi. Szatan Serduszko miewa bardzo dziwne pomysły. To przyjaciel Songa, widziałeś? Jest ubrany, jakby uciekł z cyrku. Nie opowiadajcie bzdur. Skoncentrujcie się przed walką. Słusznie. To straszne. Ten mały nieźle mnie pokiereszował. Prosiłem go, by uderzył lekko. Odstaw sok i popatrz. Na co? Spójrz na tego człowieka w masce. Śmiesznie wygląda. Mowa. W tej strefie wypoczywają zawodnicy, którzy przeszli przez eliminację. Doskonale. Ten człowiek nam się przyda. W tym przebraniu dostaniemy się na stadion. Nie bardzo rozumiem. Pomyśl. Ogłuszymy go, ukryjemy, a sami przebierzemy się w jego kostium. Nikt nic nie zauważy. Zgłosimy się do walki w sekcji seniorów. Oszalałeś? Gdyby moja mama się o tym dowiedziała, zabiłaby mnie. Chcesz zmierzyć się z dorosłymi zawodnikami? Oczywiście, ale nie wiem, czy... Chodź, bierzmy się do pracy. Poczekaj. Pardon, monsieur. Przepraszam. Co takiego? Chcesz autograf? Pewna pani prosiła mnie, by przekazać panu wiadomość. Jest zbyt nieśmiała, by porozmawiać z panem osobiście. Ciekawe, gdzie jest ta pani? Proszę iść za mną. Dobrze, ale puść mnie, nikogo nie widzę. Widziałeś ją? Jak wygląda? Brunetka, blondynka, ruda? Muszę z nią porozmawiać. Załatwione. Trunk, posłuchaj. Śpieszmy się, pomóż mi. Prawie się udało. Teraz trzeba zdjąć ubranie. Myślisz, że będzie na nas dobre? Nieważne, jesteś od niego mniejszy, nic z tego nie będzie. Uda się, wejdę na twoje ramiona i wszystko będzie dobrze. Chyba żartujesz. Nie wygłupiaj się. Złapią nas. Przestań. Wszystko będzie dobrze. Idealne podobieństwo. Idziemy. To nie jest dobry pomysł. Zawodnicy już stąd wyszli, młody człowieku. Nie ma sprawy. Dogonię ich. Gotów? Tak. Szybciej. Tędy? Nie, tamtędy. Sangoten, uważaj. To nie moja wina, nic nie widzę. Zrób sobie dziurki w tunice. Słusznie. Chodź, czekają na nas. 16 zawodników. Nie mało. Ciekawe, co potrafią nasi przeciwnicy. Biedni, nie wiedzą, co ich czeka. Nareszcie. Dzień dobry. Niech spojrzę. Są wszyscy. Trzeba wezwać Herkulesa. To niemożliwe. Mistrz odpoczywa. Prosiłbyśmy nie czekali i zaczęli losowanie bez niego. Na pewno? W takim razie zaczynajmy. Proszę o uwagę. Każdy wylosuje kulkę z numerem, który oznaczać będzie kolejność wychodzenia na matę. Boże, błagam cię, spraw, bym trafił na łagodnego przeciwnika. Bóg, do którego się zwracasz, to Dendy. Zupełnie zapomniałem. Dendy, spraw, by moje życzenie się spełniło. Muszę uważać na tych dwóch. Są jacyś nerwowi. Żal mi ich. Muszę zachować spokój. A któż to taki? Ledwie trzyma się na nogach. Proszę podejść. Po wywołaniu imienia. Pan Killa. To ja. Numer 14. Zgadza się. Killa wylosował numer 14. Monsieur Killa, numéro 14. Regardez, le tirage. Zaczęło się losowanie. Następny pan Kibito. Numer 7. Kibito, 7. Już idę. Zwykle szczęście mi sprzyja. Numer 1. O nie, ja zaczynam. Pan międzygalaktyczny wojownik. Numer 8. Będę walczył z Kibito. Uważaj, synku, nigdy nic nie wiadomo. Słusznie, nie wzbudza zaufania. Kolej na C18. Nie ma pani innego imienia? Nie podoba się panu C18? Mam numer 9. Pan Shin. Jestem. Numer 3. Powiedział Shin. Dziwne. Nic mi nie mówi to imię. Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Proszę podchodzić. Zapomniałem o pewnym szczególe. Nie wiemy, jak on się nazywa. Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. Pan Sporowicz. Wołam pana. Panie Sporowicz. Nikt nie podchodzi. To na pewno on. Niepotrzebnie się martwiłem. Co robimy? Idziemy. Robię, co mogę. Pan Sporowicz. Już idę. Chwileczkę. Pan to przecież zamaskowany wojownik. Odejdź stąd. Sporowicz, to ja. Przepraszam. Miło mi poznać. Ty głupku, wszyscy będą się z nas śmiać. Nie brak ci tupetu. Sam mówiłeś, że nazywamy się Sporowicz. Zmienił się pan nie do poznania, panie Sporowicz. Dużo pan ćwiczył. Wylosował pan numer 6. Zgadza się. To jego wina. Mógł się zgłosić od razu. Pan Joel. Numer 16. Zgadza się. To nasz mistrz. Już dwa razy wygrał Mistrzostwa Świata. Widziałem go w akcji, jest świetny. Herkules rozprawi się z nim w 5 sekund. Son go jeszcze nie losował. Mam nadzieję, że trafi na słabszego przeciwnika. Nie zapominaj, że to poważny turniej. Szatan Serduszko i Vegeta także chcą wygrać. Nie bądź czarnowidzem, tato. Przecież potrzebujemy pieniędzy. Son go ten niestety nie wykorzystał szansy, ale Trunk nie przestrzegał reguł gry. Son go nie ma wyboru. Musi wygrać. Czekam na nagrodę. Nie mamy już ani grosza w banku, nawet na czynsz w tym miesiącu. je pourrais payer le loyer ce mois-ci. Suivant. Następny, proszę. Pan Songo. Kolej na mnie. Oby sprzyjało mi szczęście. Numer 11. Nikt jeszcze nie wylosował dwunastki. Ciekawe, na kogo trafię. Panna Widel. Jestem. Dlaczego nie ma tu jeszcze mojego ojca? Nasz wielki mistrz wypoczywa. 15. Nie do wiary. Ten wielki mistrz to Herkules, prawda? Widel jest jego córką? Tak, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Na szczęście nie jest do niego podobna. Do twarzy jej w tych krótkich włosach. Też tak uważam. Nie chciałbym być na twoim miejscu w dniu, kiedy oświadczysz matce, że się żenisz. Co ty wygadujesz? Nawet nie chodzimy ze sobą. Dlaczego tak się denerwujesz? Numer 2, pan Punta. Powiedział 2, to mój przeciwnik. Krillan, to ty? Słucham. Uprzedzam cię, że zrobię z ciebie miazgę. Fajnie? Żal mi ciebie, wielkoludzie. Strachy na lachy, miernoto. Lepiej od razu się wycofaj. Nie ma mowy. Bierz się lepiej do pisania testamentu. Jestem od ciebie silniejszy. Pan Vegeta. Numer 12. 12. Numer 12, Vegeta. Niesamowite. Son Goku zmierzy się z Vegetą już w pierwszej walce. Czemu nie? Doskonale. Długo czekałem na tę chwilę. Pora na rewanż. Szczęście się do mnie uśmiechnęło. Widziałeś? Nasi ojcowie będą walczyć w pierwszej turze. Na pewno żal ci Songa. Przeciwnie, wiem, że to on wygra. Ty, głuptasie, nie wytrzyma 5 minut. Nie zapominaj, że przybył z Królestwa Zmarłych. Tato mi mówił, że intensywnie tam trenował, a nawet wygrał jakiś turniej. Zamaskowany wojownik, proszę się pośpieszyć. Mamy opóźnienie. Przepraszam, trochę słabo słyszę. Publiczność się niecierpliwi. Numer 13. Ostatnio, kiedy go widziałem, był znacznie tęższy. Następny, proszę, pan Serduszko. Numer 4. Oto mój przeciwnik. Tym lepiej. Pokonam go bez trudu. Przyszła kolej na Herkulesa. Jako, że nie ma go tu z nami, wylosuję kulę za niego. Nasz mistrz ma numer 10. Brawo, kochanie. To ty będziesz walczyła z Herkulesem, z królem tchórzy. Kto to taki? Nie zgadzam się. Mój ojciec jest zawodowcem. Jest bardzo dobry. Ostatni zawodnik, pan Yamu. Pozostał nam numer 15. Wiemy już, kto z kim zmierzy się w pierwszej turze. Jako pierwsi walczą Krillan i Punta. Następnie wyjdą na matę Shin i Szatan Serduszko. Potem Widel i Sporowicz. Następnie Kibito i Międzygalaktyczny Wojownik. Po nich C-18 i Herkules. Songo i Vegeta. Zamaskowany Wojownik i Killa. A na koniec Yamu i Joel. Możemy zaczynać. Chodźmy do szatni. Tam przypomnę panom regulamin. Walkę uznajemy za zakończoną, gdy jeden z zawodników podda się albo liczony do 10 nie wstanie lub gdy śmiertelnie zrani przeciwnika. Czas walki ograniczamy do 30 minut. Po tym czasie sędziowie rozstrzygną, który z zawodników był lepszy. Wszystko jasne? Nieczęsto ogranicza się czas walki. Nie wytrzymasz ze mną nawet 2 sekund, klucho. Jazda stąd. Wystąpię jako 5? Doskonale. Kto będzie moim przeciwnikiem? O ile się nie mylę, będzie to urocza młoda kobieta. Szanowni Państwo, za chwilę zaczynamy. Jestem w doskonałej formie. Będzie niezła zabawa. Uwaga! Rozpoczynamy Mistrzostwa Świata Sztuk Walki. Zawodnicy znają już swoich przeciwników. Za chwilę Krillan zmierzy się ze straszliwym Puntą. でピッコロと謎の男シンとの対戦だ少しは正体がつかめっかな おいおかしいぜピッコロのやつシンと向かい合ったまま全然動かなくなっちまったぞ 次回ドラゴンボール Z どうしたピッコロまさかの不戦敗 あのピッコロさんが手も足も出ないなんて